Sender du mig med spartigt guld og røde roser? Det jeg vil have er dig. Du sendte mig en lille pakke, en fin og kostbar fingerring. Det er klart, at jeg vil takke, men den betyder ingenting. Og røde roser med papir og silke, det kom ekspres som floragram. En flot buket med lange stilke, og ting, jeg synes, det er en skam. For ædelsten og røde roser sender du mig, men spar dit guld og røde roser, det jeg vil have er dig. Måske du synes, jeg ikke er flot nok, og sender dyre ting til mig. Men giv mig et kys, for det er godt nok, og resten kan du spare dig. Og hvad skal jeg med dyre ringe og roser, der går ud i en dag? Ja, hvad skal jeg med de dyre ringe, når det er noget andet, jeg vil have? Ja, ædelsten og røde roser sender du mig, men spar dit guld og røde roser, det jeg vil have. Sender du mig, men spar dit guld og røde roser, det jeg vil have er dig. Ja, spar dit guld og røde roser, det jeg vil have er dig.